Kadhalika katika mambo ya kuchunga katika da'wa ni kutokuingiza uhizbia katika da'wa, mkaunda vikundi vikundi vya kihizbia kwa sababu ya ukabila, kwamba sisi watu wa kabila fulani tuna chama chetu cha kina mama, au sisi kina mama wa maeneo fulani tuna kikundi chetu na umoja wetu. Hivi viji umoja umoja hivi na viji vikundi vikundi hivi havikubaliki. Watu wote wanatakiwa wawe ndugu, wawe Waislamu. Kama watatoka wanawake kwa taratibu zao na mambo yao katika maeneo yao, wakawalingania ndugu zao katika Uislamu na wakahamasisha kusoma ilmu, sawa. Lakini kuunda huu, umoja wa kuzikana, umoja wa kusaidiana kwenye maharusi, umoja wa kadha wa kadha, atakaye kuwemo tutamsaidia, asiyechangia tumsaidii, masala haya ni uhizbia wa kina mama, yaacheni.